اختلاف بومونسكي، اختلاف بومونسكي. بعضو با روكو كولا سيدة بينا كولا، بعضو با روكو كولا. فمنهم من يركع ولا يسجد ركوع بيكولا وسجدة بيجينا كولا. بعضو با مونس كولو وخبر بيكولا، مونس كي بيخبر بيكولا. ومنهم من يصلي ويتكلم. ومنهم من يصلي وهو يمشي، من بيقول او غرزه ده بقي. واسم ده خد فاكسين تاريخ ده اقرا نه په مونځ کې خبرې کو، نه په کې ګرځو، او نه صرف رکو بلکې رکو کو سیدم کو. فهد الله امت محمد صلی الله علیه وسلم للحق من ذلك. په دې کې چې کوم حق طریقه و نو خدای پاک دې امت تر هغې څوک هدایت. نمبر چار، واختلفوا فی الصیام، اختلاف يكون فروجك. واختلفوا في الصيام. فمنهم من يصوم بعض النهار، فمنهم من يصوم بعض النهار. كما دورت بعضي سكر وجني سلبي بلك كما من أطوب جنو تردور سبوجو فرسي روجي. فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم من بعض الطعام. صوم روجي سلخو بعض الطعام ماني وصوم دي سيانة تشوغري روجي رميش كريمي وفري شواتي ستا اللي يدمغم دم روجر يددي سلف تبور دشين روجي شكم شي فور ماني فوخش مني كنا ميويش في ناس ناغا وناغا خوري ناس سبيشن روجرا ناس سبيشن روجرا. ومنهم من يسوب من بعض الطعام. فهد الله هذه الأمة للحق من ذلك. قلت خذوا أستاذنا. نمبر فنج، واختلفوا في إبراهيم، اختلاف كله في إبراهيم عليه السلام كي. سلمان تانجي هنا. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام. فقالت اليهود كان يهوديا، يهوديا نبي إبراهيم عليه السلام شو ندا يهودي. وقالت النصارى كان نصرانيا، عبيب النصارى ونصراني. وقالت النصارى كان نصرانيا. فهد الله هذه الأمة بأنه كان حنيفا مسلما. فهد الله هذا الأمة، أمة هم الناس تكنا، أمة هم الناس تكنا. فهد الله هذه الأمة بأنه كان حنيفا مسلما. نمبر سي، واختلفوا في عيسى عليه السلام، چابه ابن الله دی او چابه وی 3 ان 1 او نو نو فارمولې زره جوړول رب کریم فرمایي کانا عبد الله عيسى عليه السلام چې او دا بنده د الله اوس په ترجمه منسوخ کوښښ فهد الله الذين فسدتك الله فكسان تا امنوا جيبان راولو لما دها مسلو اختلفوا فيه چې دي اختلاف کړو په هغه کې من الحق چې حق طرفو ترجمه ولا سړي کې ها چې کوم حق طرفو نه هغه کې وته سوکو هدایت کو استادانو ډېر ورو ګرځېد او د ټول فرقو د مسلکونو د هر څه خبر او قسم په خدای والله العظیم چې دا چې کوم راګر روان دي کنه دا د سنت الجماعت دیوبند دا د جمعیت کړي او دا د دیوبند کړي دي دا راګ دی اندو دم نو وای چې د اسمان نه کوشي وي ټول چې په نوم انسان دی ګناګار دی خو دې چې کوم صحیح راګ دی او صحیح په قران او حدیث باندې خدای پوي کړی دی او د دې په مسلو په حق را روان دي دا علماء دی باندې جمعیت والا والله الافاق يهدي هدايت کی من هاشا تشاء شيخ وحشي الى صراط مستقيم لا برابر تام ليسألونك ماذا ينفقون كبيرا بابا دي يزوك تاسي جديتي يدودر يتنبوه ما أما حسبتهم آيات سقمان كويم دي أما حسبتهم ترانو لكي عنوانه حصول الجنة بالجهاد حصول الجنة بالجهاد نه نه مسلمانانو ته دغې ویم شرانو زون ویم حصول الجنة بالجهاد دا داسې څه شو چې یو صحابي دی خباب ابن الارض ډېر راغې نبي اسلام د خانه کعبې دیوال ته ډډه والې وه نو دوی د الله رسول ویډې زیات په تکلیف دی مشرکانو نه وایي ته ولې مونږ دپاره دعا نه غواړې نبی اسلام کې ناشته رنگ مبارک ډېر سور او دا دوه حدیث دی بیا وي تاسو د مخکنو قومونو نه خبر یې د صحابي ته وي وي هغوی خو خلکو به را ټینګ کړو ونې پور به وتړلو ارانی یو طرف ته بل طرف ته کي وي ارم یې کړه نیمه یو خو وغورځو نیم بل خوا او خو دا خدای نه واورېدلی او مخکنو قومونو کې داسې خلک تېر شوي چې خلک به پرا چمړ شو کینچې به یې راوړو غټه ټه کینچې ناکس ته به یې غوښې کینچې کړو غورځولې به او خو دا خدای نه واورېدلی او تاسو صرف خبرې کېږي او تاسو تنګ شوی وایي چې ته ولې زموږ دپاره دعا نه غواړې او دا آیتونه نازل شو ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسو به داخل شئ جنت ته سوالونه پیدا کېږي خو دا اولنو لیکې د ټولو مسلو حل شه چې تاسو به په لومړي فرصت کې جنت ته داخل شي اے اولا دخول اولی نو نفس ګره یو په لومړي فرصت کې جنت ته تللی بل جنت ته تللی وه دا خلک وایي که نه اوس چې کریمه دي ویل جنت ته به نه ځي یو ځي به ته م لکسس ورته ووایه وایي او ځي به خو کونه به ولی خووالې ولې څه کړي شنه کړي اګرځېدو نه مې وباسلې بیا به ځي او دا چې دغه دی یو کس راغی استاد ته وي استاد جي پنشن مې واغسته یو لنډه لار راته جنت وښه ویړه زور مې نشته او ته یې لنډه لار شته خو لږه خرچه ورې پرې راځي هغه وخت افغانستان کې د حالات خراب و د روسو دغه جنګ و دې روس سره جنګېده نو ورته وي څونه خرچه یو 300 روپۍ خرچه ورې پرې راځي او ته یې 300 نه ځي 300,000 ورکوم خو چې لنډه لارې جنت ته ورته یې 300 روپۍ جب کې کښېنه او ډاکسن کې کښېنه افغانستان کې ته کوڅې جنت ته به ډېر ضرور رسې څوک پرې تورې کې ام حسبتم آیات تاسو گمان کوئی ان تدخل الجنة چه تاسو با داخل شئ جنت تا پڑھوں بھی پروسط کی ولما یاتکم اولا ترو سفر براغلی نیتا ستا مثل الذین حالت دہا کسانو مثل تل کی حالت دہا کسانو خلو چکم تیر شوی دی من قبلکم مخیر تاسو نام امنیکا ولما یاتکم مثل الذین خلو او داستا سو دخول اولی اولی که کنه و اما نفس دخول نفس دخول جنت دا فیخفی نفس الایمان و اما نفس دخول نفس دخول جنت دا فیخفی نفس الایمان بس نفس ایمان کبیر کلمه و جنت دا بزی و دا تفس منا که چکلا دا د بزرگانو ته خدای پاک نشنا خلک ورکړي یو کس یو بزرگ دا راغی دا ګوره چې سینسي سوال نه مانه څوک کوي کنه او ډایرکټ سینسي جواب ورکړي زیات خوند وکړي جواب یې ترکي به ترکي هغه ته وي جي وایي چې یو کس کلیمه ووایي کنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا د جنت کنجي نه ده د جنت کنجي نه او تیا کنجي ده خو غاښونه پکې نشته بیغاخون و کنجی دا کنجی دا حسنا دا اعمال بکی دے دا وہ رہتا ہے دا خڑا پیری بکی اعمال بکی نو بیا بالتا سکی کی تعلق کنا بھی او کتا صرف دا سے دا وہ کنا بس مہین چابی ہویا سے تاورا تاورا کنا مستهم البأساء مسکلو اغیل را مسکلو اغیل را جانی تکلیفونو و دور او مالی تاوانونو جاني توانونا مالي توانونا دي مسكلو وزلزلو او جلقو لشيو وي جلقو لشيو دا جي صليب بان يو سخت تيري شيو اڑا امداد يونشي بل سخت پيرا شي بي امداد يونشي بل سخت را شي حتى يقول الرسول تردي پوري چي اوبا بي رسولو والذين وحاكسانو آمنو چی ایمان را وڑو ماہو پدا رسول باندے دی مووی ویمتا نصر اللہ کلووی امداد اللہ پاک دی ماتا کی دیکھ مسئلہ رکھو تا سی پوچھی بخی لینا دا ماتا رازی دی بعید دی پارا ماتا سر پارا دی بعید دی و دلته کې مخبور شو چې رسول به مو وي او د مؤمنانو به مو وي چې متا نصر الله کله وي امداد الله پاک یعنې متا خو لرې لپاره راځي مطلب دا چې ډېر لرې دی امداد الله پاک زر امداد نه راځي اصل پوه شوی که نه متا باغي دپاره جواب جواب دا دی چې د دې امت خبره چې وه نو هغه دا وه متا نصر الله دا خبره چا ده دا امت دے اللہ نے تو لکھی چا سبابا کبھی را گیر نشے ماتا نصر اللہ دا خبر رچا وا دا امت وا او دا رسول خبر بدا وا اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب بے شک امداد دا اللہ پاک نزد دے ماتا دا چا پا کلام داخل شا دا امت پا کلام او دا نبی کلام دار خبردار ان پا داخل شا بے شک امداد اللہ پاک قریب نو نزد دے نمبر ایک نمبر دو جواب دو لکھے چھے دا ماتا چھے دے نیو ماتا دا استبعاد دا پار رازی او بل طلب دا پار رازی یو ماتا دا استبعاد دا پر رازی او بل متا دا طلب دا پر رازی او دل تاکی دا متا چھ دے دا دا طلب پر معنی سر چوالے نبیہ دوار تا معنی سیشوا دے امت او دے نبی دے دوار مطلب دا امداد کھولو متا یو دا استبعاد دا پر رازی او بل دا طلب دا پر نکو استبعاد دا پر شو آل تا مگ دا جواب کو چې متا نصر الله دا قول چا شو دا امت شو او الا ان نصر الله قريب دا خل چا شو دا رسول شو دا نبی شو او یا دا متا چه دی دا بدوی ممانه مشتر طلب پا مانه سر منادی دا چه دا طلب پا مانه سر شی نو زمخ پا رای دار شده دا دیر خمانه دا طلب مانه سر واخلی دی امت و دی نبی دوار با طلب دی امداد کرو رچان رخده پاکنا الحمدلله.